Thank you.

Domon, Getar, Songar, Sangar. Dios es el manía. Ale, ale, maracas machine, check away. Maracas machine, check away. Confie dans l'homité. Et alors finalement. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. nanga na friza oka bule yuwana tangu basana ywa mikala ipeba na ya fiesta ntabe mboka ya lisa tomo mweye kichasa mboka ya marika yona mokito suka ya bidule ya mwanga na mateta oye na bebewe bama jesipe na soso niso soki bangu bela bela bana ya kinyo ntabe mboka ya lisa no mama kichasa mboka ya marika yona mokito suka ya bidule abeti masikini one tisomba chibola oyo pe mwana mboka kazembe na manyata bana ya kinyo ntabe mboka ya lisa no mama kisiasa mboka ya marika yona mokito suka ya bidule. Thank you. Matio. Suka wapi ye? Oyo mwana soka boye ye ye. Oyo sonyo na babo jo. Mwana suka zumba. Oyo mwana soka boye ye ye. Oyo sonyo na babo jo. Oyo mwana soka boye ye ye. Oyo sonyo na babo jo. Suka wapi ye? Oyo mwana soka boye ye ye. Oyo sonyo na babo jo. Sí, sí, sí. tika danse. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Thank you. ye kaisa wali meya e impa ya vimba mono kile kimubanza maklebere impa ya vimba mono kile kimubanza sambi papa tukaya utula kwa mama ina yesu muko Singina tiao sumu ya bese aye kikwela ya kako opa opa opa opa opa yekese Yeah. We'll be right back. Cali, aussi Cali. Oh les gars, attention. Ah mais qu'est-ce que c'est, les grands tontons, yeah. Clever, Sanga Motuga Taxi, Marque Cristal, Matamo et la Monacatia Poton. Te mo bali a nyokolonga, ya se pour les soucis. Yen a koraka o mama, toki panate o. Thank you. Fue le que te. Tangana, Oka. Benda. A la compañero Casino Select Sola Betty Edan Toxine à Paris Mongenzo A chanter des pouvoirs Oh, zoba Kole na te chéri na to zoba Alfa karama Eti da toxie Kams kamisa Wapi soufere Kole na te chéri na to zoba Kole na te chéri na to zoba Claude bien bien vous A baby soufa tu maringo Kole na te chéri

na tao to leki to songi to kesus to moni na pasha me pongo to sunsegi wapi na lufula kari eh lufula kari tenga ma tenga ma tenga ma tindika tindika tenga ma tenga ma tindika tindika besa pa besa pa besa pa besa pa ambia l'oiseau.

nyoso bango bakoloba ikako ye ye ikako wai na moni yanga na bino soki nyoko bono bela kai na futale luwamu ayemba lamu ayemba suwa mbongo pe pouvoir ayemba kuina ayemba basite na mibali ayemba pe politiki ikako ye ye ikako wai na moni yanga na bino soki nyoko bono bela kai na futale luwamu ayemba kaye mokolo moko yoka ye Banda na galelo a change modeleo Alomina na aliki ya mekaka Ikambo ye ye, ikambo kaina mone Yaka na bino sofi nyoko balo vela kaina putae Banda na galelo vi aliki ya tondo wa sima nangai Lelo li zibali tondi mbisi Miso nyoso miso toza li kutala ye Banda na galelo a change modeleo Yeah. Bani sakate weo moninga mbala Babi misa eso susi na nibali mo susu Baza na soni pona li Nipote ya susi yokine linga Babutu nyoso sema kanisi lana Kongo eka na bongo eko ni problema Motema sanduku basete Naboi kakao na libala nangai Libala bomanda na jura na kovanda te Lisolonga na mande kokipe kobonga te Pona limbala nanga na sinya eyo ma Mobali oye yanga na kotike la pembanda te Na komelisa yo mai na kanya Na kosanyisa ye mobali na mino kone ya tolo Oh, Papuska. Bam bam bam bam bazoui carte rouge. Passe en face par la tête ganda na yo. l'électronique. Soit puis soit après la dégré à Nerve à Paris. Oh t'en assure. Les accomplis sans pour ça. Dorcas, Esme, Majuda, Laetitia, Lily, Mireille, ma petite assure. papi, papa du club Yakin. Oh, Mama.